kumu taşı hangi yandan hazin hazin eserse essin. Sen gittin diye bu elden vedasız tadı tuzu kalmadı günlerimizin. Bu dünyaya hiç gelmemiş bir hayal gibi yurduna dönemeyen bir sürgün gibi bizlerden çok uzak yaban ellerde hangi göğün altında neredesin şimdi? Sen kendini hiç kimseye anlatamadın. Bu yüzden hep yaralı, hep yalnız kaldın. Ayrılık uykusundan uyan vefasız, ömrümüze hazanım odu düşmeden. Bu dünyaya hiç gelmemiş bir hayal gibi yurduna dönemeyen bir sürgün gibi bizlerden çok uzak yaban ellerde hangi göğün altında neredesin şimdi? Bu dünyaya hiç gelmemiş bir hayal gibi yurduna dönemeyen bir sürgün gibi bizlerden çok uzak yaban ellerde hangi göğün altında neredesin şimdi? Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. pencereyi kapama, gök dolabilir içeri. Pencereyi kapama, gök dolabilir içeri. Sen neyi görebilirsin canım, ıslak bir bulutun ışını mı? Sen neyi görebilirsin canım, ıslak bir bulutun ışını mı? Pencereyi kapama, kuş dolabilir içeri. Pencereyi kapama, kuş dolabilir içeri. Sen neyi taşıyabilirsin canım, kırık bir dalın yükünü? Sen neyi taşıyabilirsin canım, kırık bir dalın yükünü? Pencereyi aç, soluğun çıksın dışarı. Pencereyi aç, soluğun çıksın dışarı. Sen büyütmedin mi canım, ciğerinde onu? Soluğun hayatı canım, yıkasın diye. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Duyulur elbet canım, duyulur da ötelerde. Duyulur elbet canım, yürek tanır kendini. Yürek tanır kendini. Yürek tanır kendini. Radyo Akdeniz. Bana nazlı yardan aman bir haber ver. Saniye her yerde seni anmak. Mecnun, azmı yemin etti Leyla'nın başı için. Yokluğuna dayanamam, ahım arşı boyladı. Gölgeni Nil'de görmüşler, piramitler söyledi. Hele bir bak şu sevdaya, kimler yanmış ben gibi. Dediği üzere yolusun, gör beni aşk neyledi. Hele bir bak şu sevdaya, kimler yanmış ben gibi. Dediği üzere yolusun, gör beni aşk neyledi. Sesi yorgun, gözlerinden uykusuzluk seçilir. Görkeminin zerresinden ağrı dağ küçülür. Gecelerin kollarında, leblerinin bal suyu, aydan dökülürcesine kanla kalar içir. Gözlerinin damlasıyla çölde gül yetiştirdim. Samimleri yenik düştü, sesinle çatıştırdım. Gölgenin düştüğü yerden bir avuç sönmüş külü. Serptim derin uykularda Kerem'i tutuşturdum. Gölgenin düştüğü yerden bir avuç sönmüş külü. Serptim derin uykularda Kerem'i tutuşturdum. En yorulmaz yolcusuyum, müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım, sen seveyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasret İstanbul. Saçlarından dökülüyor yıldız yıldız sırmalar. Düştüğü yer yakarda sırlarını tırmalar. kar karanlık bir gecede Gülmi Mesut dediler. Gözlerinde saklanıyor beni ele vermeden. Kör karanlık bir gecede Gülmi Mesut dediler. Gözlerinde saklanıyor beni ele. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Thank you.

ah insan sever bir kere. İnsan sever bir kere. Madem beni bırakıp gittin, yazsınlar adımı bir mermere. Sizin için öldürürler, ölürler.

yaralandım aşk elinden, tükendim artık. Neyleyim ben sensiz yalan, yalan dünyayı. Ruhum bende değil değil, bedenden ayrı. Bedenden ayrı. Yar neredesin, yar neredesin? Dünya bana dar neredesin? Öldüm öldüm hasretinle, bu canımı al neredesin? Yar neredesin, yar neredesin? Hasretinle bu canımı al neredesin? Radyo Akdeniz. Dünyalara bildirdim ben seni sevdim. Dünyalara bildirdim endirdin kaşlarını. Babani, babani mi endirdim? Endirdin kaşlarını, endirdin kaşlarını. Babani, babani mi öldürdüm? Thank you. derdimi kime yanam? Kimse beni anlamıyor. Ben derdimi kime yanam? Akbabalar dört dönüyor. Ben derdimi kime yanam? Akbabalar dört dönüyor. Ben derdimi kime yanam? Seviyorlar beni seyri, sanki benim dünyam ayrı. Dostum yok güneşten gayrı. Ben derdimi kime yanam? Dostum yok güneşten gayrı. Ben derdimi kime yanam? Afaroz etmiş ilahlar. Dostum düşmanım silahlar. Ben derdimi kime yanam? Dostum düşmanım silahlar. Ben derdimi kime yanam? Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Bırakıp gitme bir başıma, yüzüne dönme ayrılığa. Ne denir bilmem giderken, hoşça kal belki elveda. Bırakıp gitme bir başıma, yüzüne dönme ayrılığa. Ne denir bilmem giderken, hoşça kal belki elveda. Yar dil bilmezem, söyleyemem ya. Yanım anlarım. Gitme hatırına, vur bir de kal. tanımı yokmuş ayrılığın. Kuruyan ömrü baharın, suskun geveze anların. Gitme hatırına burada kal. Ya satılığa çıkarmış bir şehrin kaldırım taşlarında gezindim. Dışarısı loş ışıklarla aydınlatılmış çıkmaz sokakların, tozlu kaldırım taşlarında ölüme ön ilikleyen bekleyişlere eşlik ettim. Tutuşur dizelerim, dizelerim sonra. Her biri yıldız kendi halinde. Sessizlik umarsız açan eski yaradır. İşte gene yüz seldi duvarlar. Etme gözlerin, koru kendini. İşte gene yüz seldi duvarlar. etme gözlerim, koru kendini. Ayıklasam dize, dizelerimden acıyı dönüş duvar nemini, kirli gömleğimi koklarmış annem, koklasın şiirimi. Bir ekmek gibi kirli gömleğimi koklarmış annem, koklasın şiirimi bir ekmek gibi kirli gömleğimi koklarmış annem. Olmamalı, olmamalı ya, olmamalı. Külfetin olmamalı, olmamalı. hasretim olur. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Sana hayatım paramparça, canım rüzgarla savrulsa yine de unutmam seni. Bunlar söylerken sana hayatım paramparça, canım rüzgarla savrulsa yine de unutmam seni. Mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Dilim söylüyor ismini, mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Dilim söylüyor ismini, mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Dilim söylüyor ismini, mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Radyo Akdeniz. Mavi gökyüzü yıldızlarla dolu. Senin vurulduğunu duyunca yıkıldı üstüme yıldızlar ve doldu birer birer koynuma. Yokluğun yakıyor yüreğimi be yoldaş, gidişine alışamadım ki. Ve şimdi yıldızları izlemiyorum, onları koynuma doldurmuyorum, ağıtlar yakmıyorum ardından. Çünkü geleceğini biliyorum ve bekliyorum, ve bekliyorum. Dağlarda vurulduğunu duydum, İnanmak gelmedi içimden. Dağ Kartalı şahanım yiğidim, böyle gitmelere dayanmaz yüreğim. Şimdi seni bekler dağlar. İşte böyle kirem, ağzımdaki cigara, yüreğimdeki sevda ve kolumdaki pranga. Unutamadım ki, unutamadım. Daha çok seni bana hatırlatıyor. Suların sonsuzluğu, bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına, fırtınalar yorgunu yüreğim sana, bütün sabahlarım sesinde ağarsın, keder tırmanmasın yüzüme bir daha sarmaşık gibi, öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma, biliyorum yüreğim durgun sudur dindiğim, korku kıyılarımı sildiğim. Sana geldim, sustum ve yumdum iki damla ateş düşürdüğün gözlerimi. Al, uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim sana. Yaban kokusuz yalancı, tavan kokusuz yalancı. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Dayanırım her şeye ben, şu yokluğun olmasaydı sitem etmezdim geceye, sesin bende kalmasaydı sitem etmezdim geceye, sesin bende kalmasaydı. Pencerene bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü yar. Pencerene bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü. Her düşündüğümde yağmur yağar, toprak kokar. Çocuk gibi umut umut yanağımda güller açar. Çocuk gibi umut umut yanağımda güller açar. Pencerene bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü yar. Pencerene bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü. Kalma sakın gecelerde, sabah şarkıları söyle. Biter elbet tüm acılar, İlk gün ışığını bekle. Biter elbet tüm acılar, İlk gün ışığını bekle. Pencerene bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü. Pencerene bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu. Radyo Akdeniz. Thank you. hangimiz terk etmedik kar fırtına vuranda? Bir ismin riyakar, bir ismin sevda, bir ismin terk etmekse yan yağmurlarla, bir ismin düşmek yeniden yeniden hicran yarasına. Sevişmek bir eylem gibi. Hanginiz yalancıklar söylemedik ki? Hangimiz kıymet verdi sevdalarına? Hangimiz terk etmedik kar fırtına boranda? Terk etmedik kar fırtına boranda. Terk etmedik kar fırtına boranda. Sen ne sevdalardan çıkıp da gelmedin mi? Her aşk bir ihtilal, sen bunu bilmedin mi? Yağmur çiçeği bu, önceden sezmedin mi? Yine mi vuruldun, vuruldun kalbim? Yağmur çiçeği bu, önceden sezmedin mi? Bak nasıl duruldun, vuruldun kalbim. Ah kalbim, hem yazında hem de kışında, aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Morla buz yaralar, tuz basam yok, geçmiş olsun kalbim, acılarım çok. Ah kalbim, hem yazında hem de kışında, aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Morla buz yaralar, tuz basam yok, geçmiş olsun kalbim, incinmişsin çok. Çektiğin acıları bir düşün ey kalbim, çektiğin sancıları. Yastıksız, yorgansız, uykusuz sabahları. Belli ki yetmedi, yetmedi kalbim. Yastıksız, yorgansız, uykusuz sabahlarım. Belli ki yetmedi, yetmedi kalbim. Ah kalbim, hem yazımda hem de kışımda. Aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Moruna buz, yarana tuzu basan yok. Geçmiş olsun kalbim, acıların çok. Ah kalbim, hem yazımda hem de kışımda. Aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Moruna buz, yarana tuzu basan yok. Geçmiş olsun kalbim, incinmişsin çok. Ah kalbim, hem yazımda hem de kışımda. Aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Moruna buz, yarana tuzu basan yok. Geçmiş olsun kalbim, acıların çok. Geçmiş olsun kalbim, incinmişsin çok. Geçmiş olsun kalbim, ağlatıldın çok. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Pantolonun, çizmen, çorabın. Sakın pişman olma, kızma, kızdırma. Sembol olmak, katil olmaktan çok daha zor. Yemekten, içmekten, dilenmekten zor küçüğüm. Ben kimim diye sorarsan, biz tabiatla kardeşiz. Yemeyle, içmeyle, hatta uçakla, suyla, kuşla, böcekle. Ama yine de bana ne olmuş diye soruyorsan, kızma, kızdırma. Hani doğruluktan dürüstlük doğar derler ya. Bence sana deniz çarpmış küçüğüm. Ki ben beni bildim bileli, ne ben beni buldu kendimde, ne de kendim beni buldu bende. İşte ortalığın arası olup kaynadık dünyanın kazanında. Dünya kazan oldukça ben bir kepçe, doldum tabaklara birden daha birçok kere. Hani ya gülüm, işçi olup emek dökercesine. Ben beni bildim bileli, ne ben beni buldu kendimde, ne de kendim beni buldu bende. Yani bir başka Maya gör. Çocuk olursun, bir yandan severler, bir yandan döverler. Okursun, adam olursun, iş bulamadın mı da hiç dinlemez, söverler. Ben boks şampiyon olamam ki dostum, hayatına kavk edeyim. Ben kültürümü hayata adadım, hayatı tanımlayamıyorum. Hayat nedir acaba? Her gün paket paket alıp içtiğimiz sigaralar mı? Akşamları eve gelen babamın boş, o bomboş bakışlar mı? Bilmiyorum. Yıldızlardan kopup gelmişti dünyama. Yıllanmış ağaçların dökülen sarı yaprakları gibiydi. Etraf toz, toprak, kan, göreç. Adına nese her yeri diyebiliyorum, ne de toz pembe. Ama şunu çok iyi biliyorum ki, bir çocuğumuz olursa adı deniz olmalı. İster kız ister erkek fark etmez hiçbiri. Fakat bakışları fark etmeli, güneş gibi olmalı. Aydınlatmalı her bir tarafı, her bir yandan bir. Deniz kadar güzel bir çocuğumuz olmalı. Adı deniz olmalı. Deniz dedim adına. Adı deniz olmalı. Deniz dedim adına. Radyo Akdeniz. Gecelere gurbet, gönlüm nazlı gülüşüne hasret. Güller yar o gecelere gurbet, gönlüm nazlı gülüşüne hasret. Yandım yar o gülüşüne kandım. Yarın değişine yandım, ah yar ben yandım. Yandım yar o gülüşüne kandım. Yarın değişine yandım, ah yar ben yandım. Sevdan çalsa kapımı uyansam, gelsen aşkın ateşine yansam. Sevdan çalsa kapımı uyansam, gelsen aşkın ateşine yansam. Yandım yar o gülüşüne kandım, yarın değişine yandım, ah yar ben yandım. Yandım yar o gülüşüne kandım, yarın değişine yandım, ah yar ben yandım. Acılara vurgun, gönlüm düşmüş

deliklere yürüteceğim. Kanatlanıp yüksel beyaz güvercin, uğruna dökülen kanlar aşkına. Kanatlanıp yüksel beyaz güvercin, uğruna dökülen kanlar aşkına. Kanatlanıp yüksel beyaz güvercin, uğruna dökülen. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Senden vazgeçmem, senden vazgeçersem kimseyi sevmem. Senden vazgeçersem kimseyi sevmem. Haberin seninle gönlüm, sensiz olmaktansa kurusun kalbim. Sensiz olmaktansa kurusun kalbim. Geldim, gördüm, sevdim ben. Geldim, gördüm, sevdim ben. Geldim, gördüm, sevdim ben. Geldim, gördüm, başkası olmaz deli gönlümde. Senden başka kimse değil umrumda. Senden başka kimse değil umrumda. Sebebim olsun güzel gözlerin, beni benden alan aşk bakışların. beni benden alan aşk bakışların. Geldim, gördüm, sevdim ben. Geldim, gördüm, sevdim ben. Geldim, gördüm, sevdim ben. Geldim, gördüm, sevdim ben. Radyo Akdeniz. Dört yana savursun diye rüzgarda yansın diye. Adını dağlara verdim, toprağa anlatsın diye. Sesimi sulara verdim, her mevsim uyansın diye. Sevdamı bahara verdim, dört yana savursun diye. Kokunu rüzgara verdim, bulutlarda yansın diye. Adını dağlara verdim, toprağa anlatsın diye. Sesini sulara verdim, her mevsim uyansın diye. Sevdamı bahara verdim. geçemez oldum. Tükendim ey calim, varamaz oldum. Sevdayı ararken çileyi buldum. Aşkın ateşiyle yandım, kül oldum. Ateşiyle yandım, kül oldum. Bir yanım Mersin, bir yanım Konya. Yıkılasın dünya, beni yordun ya. Bir yanım Mersin, bir yanım Konya. Yıkılasın Mersin, bir yanım Konya. vazgeçtim bu dünyada. Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız koymak var. O koyuyor adama. Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız koymak var. O koyuyor adama. Vazgeçtim dünyamdan, vazgeçtim ama seni yalnız koymak var ya. Seni yalnız koymak, İşte o koyuyor adama. Vazgeçtim dünyamdan, vazgeçtim. Yüreğime ahan bulan

yandı, beden yandı, tuzla sardım. Senin sevdan ile yandı, beden yandı, tuzla sardım. Acın bile bir bambaşka, gül yüzüne türkü yazdım gülüm. Acın bile bir bambaşka, gül yüzüne türkü yazdım gülüm. Gecelere gün bağladım, uykulara can doğradım. Gecelere gün bağladım, uykulara can doğradım. Belki gözlerimi bile sensiz üstü üstüne yummadım gülüm. Belki gözlerimi bile sensiz üstü üstüne yummadım. Oy gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlara ay sümbülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlara ay sümbülüm. Bu yer, bu gök seni ağır, gel kalbimi aç gülüm. Bu yer, bu gök seni ağır, gel kalbimi aç gül gülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlara ay sümbülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlara ay sümbülüm. Bu yer, bu gök açık gülüm gülüm. Bu yer, bu gök seni ağır, gel kalbimi açık. Kendimin ellerinden tutunca içimden nehirler gibi akmak geliyor, akmak geliyor. Yollara çıkmak, yolculuklara bakmak geliyor, bakmak geliyor. Buralardan böylece ketsiz kaçmak geliyor, kaçmak geliyor, kaçmak geliyor. Buralardan böylece ketsiz kaçmak geliyor, kaçmak geliyor, kaçmak geliyor. Döken dağlarında karlar erimiş, karlar erimiş. Teknelerle kol kola bir bahar sulara inmiş, sulara inmiş. Dağlar için, sular için bana bir gül ver, bana bir gül ver, bana bir gül ver. Avuttuğum düşler için bana bir gül ver, bana bir gül ver, bana bir gül ver. yarım sırılsıklam. Yağmurlar giymiş, yağmurlar giymiş. Günlerin avlusuna yeni yeni çocuklar inmiş, çocuklar inmiş. Dağlar için, sular için bana bir gül ver, bana bir gül ver, bana bir gül ver. Avuttuğum düşler için bana bir gül ver, bana bir gül ver, bana bir gül ver. Dağlar için, ben bütün yeşillerimi inatçı ayazlara çaldırdım. Sen kendin ellerinden tut, kendine benim için bana bir gül ver. Avuttuğum düşler için bana bir gül ver, bana bir gül ver, bana bir gül ver. Söküldüğüm günler için bana bir gül ver, bana bir gül ver, bana bir gül ver. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Beni yakıyor, yakıyor ateşim, beni yakıyor. Acı türküsünü yaşıyor acı türküsünü, mırını tanıyor. Gece ve kar yine pencerelerde, acı türküsünü mırını tanıyor. Acı türküsünü mırını tanıyor. Söylüyorlardı içeride, bu giden kardeşimin türküsüydü. Arkadaşlar bakmayın gözlerime, bu milyonların gerçek öyküsüydü. Bu milyonların gerçek öyküsüydü. Arkadaşlar bakmayın gözlerime, bu milyonların gerçek öyküsüydü. Bu milyonların gerçek öyküsüydü. Arkadaşlar bakmayın gözlerime, oh, Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Onda sarıl kendine. kayıp çekip de giderse, o anda sarıl kendine. Ellerin kelepçe kan gölü içinde, olsan da sarıl kendine. Ellerin kelepçe kan gölü içinde, olsan da sarıl kendine. Canım artık uslanmaz. Kar yağdı dağlara, hasretim bahara, bu canım artık uslanmaz. Bilmem ki kaç kere söylenir insana, onursuz insan utanmaz. Bilmem ki kaç kere söylenir insana, onursuz insan utanmaz. Bilmem ki kaç kere söylenir insana, onursuz insan utanmaz. Bilmem ki kaç kere söylenir insana. Radyo Akdeniz. Ali göründü gözüme, nazar kıldım ben özüme. Ali göründü gözüme, nazar kıldım ben özüme. Ali göründü gözüme. Ali candır, Ali canan, Ali göründü gözüme. Ali pirdir, Ali imam, Ali göründü gözüme. Adem baba Havva ile, hem alem sel esma ile, çarkı felek sema ile, Ali göründü gözüme. Çarkı felek sema ile, Ali göründü gözüme. Ali evvel, Ali ahir, Ali göründü gözüme. Ali batın, Ali zahir, Ali göründü gözüme. Ali göründü gözüme, cümlemize fena olur. Ali göründü gözüme. Ali candır, Ali canan, Ali dindir, Ali imam. Ali Rabbim, Ali Rahman, Ali göründü gözüme. Kemter görür gözüm, dilim söyler. Her nereye kılsam nazar, Ali göründü gözüme. Her nereye kılsam nazar, Ali göründü gözüme. Ali candır, Ali canan, Ali göründü gözüme. Ali pirdir, Ali imam, Ali göründü gözüme.

Başka yolu yok bunun, sen yarim olacaksın. Başka yolu yok bunun, her şey senin uğruna. Katlanmak boyun borcum, her şey senin uğruna. Katlanmak boyun borcum, helalim olacaksın. Başka yolu yok bunun, sen yarim olacaksın. Başka yolu yok. Dalmış sümbül kurumuş günleri yüzüne dökülmüş teller perişan. Hayal oldu hayal karşımda dağlar. Yarinden ayrılan ah çeker ağlar. Dökülmüş yaprak, bozulmuş bağlar.